www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa salli ala rasulihi kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دوستوں بزرگوں, ظاہر ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تراویح کی نماز تو ہو گئی, عام طور سے لوگ دیہاتوں میں تو سو ہی جاتے ہیں تراویح کے بعد. یہاں بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن کم. الحمدللہ یہاں بیدار رہنے کا ایک معمول ہے. کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے باتوں سے دلچسپی ہے, اس کے لیے نیندوں کو قربان کرتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیب بات ہے. اس کا سلسلہ الحمد للہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے بھی جاری کیا, وہاں پر بھی کرتا ہوں. ایک تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں, دیہات ہیں شاید تحریر. یہاں الحمد للہ اتنے لوگوں کا ذوق اور شوق اور طلب, یہ قابل مبارکباد ہے دین کی باتوں کو سننے کے لیے, اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ سے محبت کی بھی دلیل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. کوئی آدمی کسی بات جلدی سنتا تھا نہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں سننا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جتنا وقت گزر جائے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرض و احسان ہے کہ اس پوری زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہم کو مل جائے جس میں اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر ہے. وہ ذکر تمام چیزوں پر غالب آ جائے گا. دسیوں دن کی مجلس جو لغو پر ہے, ایک دن کی مجلس جو ذکر پر ہے وہ غالب ہے. اس بنا پر اپنا وقت اللہ کے ذکر میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام میں, بزرگوں کے یادات واقعات میں ضرور گزارنا چاہیے. اس سے ایمان مضبوط رہے گا انشاءاللہ. یہ کتاب جو میں نے لیا ہے, اس کتاب کا نام ہے تزکیۃ النفوس عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. یہ دس قاعدے ہیں نفوس کے تزکیہ کے لیے, اور نفوس کا تزکیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تزکیہ نفوس بھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی لیے؟ تلاوت کلام اللہ کے لیے. کیسی تلاوت ہے؟ کچھ اچھا ہوا کل میں طرف پیدا ہوا, اب اس کے بعد تعلیم بدل جائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم, بلی یتلو آیا, تزکیہ کا ذکر نہیں آیا نہ تعلیم کا ذکر. یہ ابھی آپ کے برکت سے کہہ رہا ہوں, تلاوت کا ذکر آیا ہے. تلاوت سے جب متاثر ہوگا تو اس کی تعلیم سے بھی متاثر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت یہ کلام اللہ ہے. کفار اپنے بچوں کو سننے سے بھی منع کرتے تھے, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, اس قرآن کو سنو ہی نہ. اپنی عورتوں کو خاص طور سے بچوں کو منع کرتے تھے قرآن سننے نہ پائے, کیونکہ قرآن کے سننے سے ضرور متاثر ہوں گے, اسلام میں داخل ہو جائیں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل فی ضلال مبین. صحابہ خاص طور سے تلاوت جو کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے, روتے تھے کہ یار اب ان چیزوں کے اثرات سننے والوں پر, چاہے وہ دوسرے لوگوں پر پڑتا تھا. اس طرح سے وہ لوگ, لا تسمعوا لهذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو. کفار کہتے تھے میری بیوی سے نہ سنو, لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. اس میں لغو کرو، شور بجاؤ، سٹیاں بجاؤ، یہ ہوتا تھا جو قرآن پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ لوگ قرآن سن نہ سکے. لا تسمعوا، پوری کوشش یہ لوگ کرتے تھے اپنے گانے سے بجانے سے. اب دیکھیے آج بھی، پہلے تو کچھ احتیاط کرتے تھے دوسرے لوگ، اب تو بازار جاتے بارات وغیرہ جاتی ہے، مسجد کے اندر ضرور کھڑا رہتا ہے، سناتے ہیں دوستوں، کراہت بھی ہوتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. سناؤ بھائی، اس وجہ سے قرآن پاک کا سننا خود ایک عبادت ہے. جس طرح حافظ لوگوں کے قرآن پڑھنے کا ثواب، ہم کو سننے کا بھی ثواب ہے، سننے کا بھی ثواب ہے. ہم کو یاد آتا ہے دادا ہمارے تھے، کھڑے ہوتے تھے، مارا کرتے تھے، اتنا درد ہوتا تھا جو اپنے پیر پہ یوں مارا جاتے تھے، یہ سناتے، سنتے ضرور تھے. بڑھاپے میں کہا کہ جی چاہتا ہے میں حافظہ کرتا ہوں، بالکل جاہل نظر کچھ نہیں ہے، یہ قرآن سے شرف تھا. اذان دیتے تھے صبح، اٹھ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین سے ایک گنا تعلق رہا ہے. دادا والی صاحب، والی صاحب بھی حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل جاتے تھے، ہم کو بھی لے کے جاتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر رکھا ہے، ہماری اصلاح کے لیے رکھا ہے، ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے. اور صرف قرآن نازل کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیا تاکہ آپ اس کی تشریح کریں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو پتہ بھی چلتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں، سب سے اہم روایت ابن عباس کی ہے جو حضور سے ثابت کی، ابن عباس صحابی میں، یعنی اس کے اعتبار سے درجات ہیں. جن کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے صحابہ میں، ان کا بڑا درجہ ہے، مقام تلاوت میں ان کی. ادھر ہماری عزت قرآن سے لگے لگتے رہنے میں ہے، ہماری حفاظت اس کی حفاظت میں ہے. ادھر آپ قرآن سے تعلق ضرور ہونا چاہیے، ہم لوگ کوتاہیاں ہیں، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. آخر میں بہت اس پر عورتوں کو بھی پڑھو، پڑھواؤ قرآن، خود پڑھو. بڑا قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے درمیان میں ہے، اور الحمدللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اتنے بڑے مجمع پڑھا تو گیا، شان سے پڑھا جا رہا ہے. یہ آپ حضرات کی سعادت ہے، بلکہ خصوصیات میں سے میں سمجھتا ہوں. اس طرح ذوق سے پڑھنا، سب کا سننا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ عام و تام فرما دے، عام و تام فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے، اس کے انوار سے منور فرما دے. ایک صاحب دیہات میں ہم رہنے والے ہم لوگ ہیں، تو جو بیٹھے ہوئے تھے 11 بجے، تو مکتب کی شکایت کر رہے تھے، مکتب والوں کی لڑکوں سے. میں نے کہا جی اس وقت آپ حکا پی رہے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ کا حکا بہت چلتا ہے نا دیہاتوں میں، آپ لوگ حکا پی رہے ہیں اور وہ بچے مکتب میں قرآن شریف یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کون بڑا ان کی مذمت کرتے ہو؟ ان کی تلاوت کی وجہ سے تم آفات و بلیات سے بچے ہوئے ہو، وہ حکا تم کو نہیں بچا سکتا، قرآن بچائے گا. بس چپ ہو گیا، سب سے اہم کام یہی ہے دوستو، قرآن کا پڑھا جانا بہت بڑی رحمت کا پیش خامہ بلکہ سبب ہے. اللہ آپ سب کو اس کی توفیق دے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا شانی اس کی پہلی نشان، الف لام میم، الف لام میم. ہم نہ الف کا ہم مطلب جانتے ہیں، نہ لام کے معنی جانتے ہیں، نہ میم کے جانے مانتے ہیں. اللہ کا حکم کو پڑھو، کوئی ابن عباس بھی نہیں جانتے تھے، حضور بھی یقینی نہیں کوئی جانتے تھے. یہ حکم ہے کہ الف لام میم نہیں پڑھو گے تو قرآن تمہارا ناقص رہے گا، پڑھنا پڑے گا الف لام میم. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اس کے مراد کو اللہ ہی جانتا ہے. کہتا ہے ہر عالم، حضور نے بھی فرمایا اللہ عالم بمرادہ. معلوم ہوا کہ اول چیز کیا ہے؟ اپنے علم کی نفی. قرآن نے ترتیب قائم کیا کہ پہلے تم یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے، تب تمہارا علم کھلے گا. الف لام میم اللہ عالم بالمعانی ہے کہ نہیں. الف لام میم کیا کہتے ہو؟ اللہ جمعی ونتی جانتا ہے. پہلی قضیہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں. یہ نہ جاننے کا علم, نہ جاننے کا اقرار, یہ بہت بڑی علم کا دروازہ ہے. یہ حضرت امام حریفہ کے ہیں آیا ہے کہ بہت سے سوالات کیے گئے امام صاحب کے, سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا ادری نہیں جانتا. نہ لا ادری خود ایک علم ہے, علم ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا, پہلی چیز یہ سکھایا ہے کہ کہو کہ ہم نہیں جانتے. جب نہیں جانو گے تو اللہ نے علم دے گا تم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق نسبت پیدا فرمائے, خوب ذوق سے پڑھنے کی بھی توفیق دے, اس کی تلاوت کی بھی توفیق دے. اس کو معمول رکھو, بڑے بوڑھے ہو گئے تب بھی پڑھو اس کو. پڑھنے کے زمانے اگر مرو گے تمہارا درجہ پڑھنے والوں میں ہوگا, قرآن میں ہوگا, علماء میں ہوگا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو قرآن ہمارے اندر ہے. قرآن کہتے ہیں ترکب فی کم سکنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی. اپنی کتاب, اپنی سنت. دیکھیے ساتھ ساتھ سنت بھی کہا. معلومات کتاب خالی تم نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک اس سنت کو نہ ملاؤ گے. مالو کہتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں سنت کی, یہ سب نا علمی کی بنا پر کہہ رہا ہے. ہمارے حضرت ماں راس آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کی بہت زبردست حدیث حضرت تھانوی صاحب نے پیش کیا, کہا کہ مولوی حبیب الرحمان نے ایسی کتاب لکھی ہم بھی نہ لکھ پاتے ہیں. بہت عمدہ لکھی. حدیث کی اہمیت, حدیث کی اہمیت جیسے قرآن کی اہمیت, حدیث اس کی شرح ہے. کتاب اللہ یہ متن ہے, حدیث اس کی شرح ہے. اور پھر صحابہ نے ہمارے خوب ہی خوب اس کی تشریح کیا ہے, کیسی کیسی تفسیریں لکھی. بہرحال میں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان شریف دیا, قرآن شریف دیا, اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے کتاب عظیم یہ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایسی کتاب جس میں شک و شبہ نہیں ہے, کوئی کہہ سکتا ہے کوئی شک و شبہ نہیں. ہر طرح پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں, نظریات بدلتے ہیں. ایک گئے تھے وہ تھے علی گڑھ, کہا کہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ 100 سال کے بعد پالیسیاں بدلتی ہیں. بس یہ نہیں کچھ مزہ. انہوں نے کہا کہ 10 سال میں بدلتی ہیں. میں کہتا ہر سال بدلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی پالیسی نہیں بدل سکتی. جو لکھ دیا کہہ دیا جو کہہ دیا تھا علی گڑھ کتاب. اس دن جیسے لا ریب تھا آج بھی لا ریب ہے, کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے, لا ریب فی. ذالک کے معنی جانتے ہیں ہم تو, ہم بیان کرتے رہتے ہیں. ہم ذالک دور کے لیے بولا جاتا ہے اور قرآن ہے قریب. تو ذالک کیوں اللہ نے استعمال کیا ہے؟ کہا اس کی عظمت کو ایسے استعمال کیا ہے. اگرچہ وہ قریب ہے لیکن نتیجے اور مرتبے کے بعد سے بہت بلند ہے. اس وجہ سے ذالک سے شروع کیا اللہ, ذالک الکتاب. حاضر کتاب نہیں کہا, حاضر اس کے لیے ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کتاب کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب ذالک. تو معلوم ہوا کہ یہ بات عظمت جو ہے قرآن کی, اس نے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ریاض کیا کہ ذالک لے آئے ہو, حاضر نہیں کہا بلکہ ذالک ہوا. اس بنا پر قرآن کی عظمت ایمانی طور سے سمجھو, یہ سب کتاب سے بڑھ کے ہے. سب کتاب سے بڑھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت ہمارے سینوں میں بہت کے بچوں کیسا پڑھتے ہیں, سینوں میں قرآن ہے, جو ابال ہے, جوش خروش. یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن ایسے ہی ابھار دیتا ہے انسانوں کو, بالتا بےتاب کر دیتا ہے. سر کفار کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن ملغوا فيه, قرآن سننے نہیں پائے ہمارے بچے, بڑے متاثر ہو جائیں گے, سب ہو جائیں گے مسلمان. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے ہم کو رمضان دیا ہے اور قرآن بھی دیا ہے. الحمدللہ آپ حضرات کی برکت سے ہمارے پوتے نے قرآن پڑھایا. یہی آیا ہے مجھے سیدھی گھر نے کہا کہ ہم اس لڑکے کو ہم ساتھ سمجھ اسی کے برکت سے بھی وہی آیا ہے حافظ قرآن. ابھی کل ختم ہوا اس کا ہمارے مسجد میں. بڑے عورتیں ہوتے سب کے اجتماع تھا. یہ بھی بڑی بےحبت ہے. ترک صحیح میں پڑھا قاری صدیق صاحب سے پوری اسرا سب آتا ہے, اب اسرا بھی پڑھا جا رہا ہے. میں نے جتنا چاہو پڑھو اسرا خمسہ سے اتنا خمسہ میں پڑھ دوں شک و شبہ نہیں. دارگل کتاب ہدل للمتقین, کہتے ہیں جامع ہدل للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جس کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے اس کے اندر ہدایت ہے. یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں, تقوی کا کوئی شمع ان کو حاصل نہیں ہے, پورے ہیں. اگر ذرا بھی ان کو ایک رمک ایک ذرہ کے برابر بھی معرفت کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے. انکار ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے. خدا کی کتاب بے عیب ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. لا ریب کتاب لا ریب فی. قائل اللہ اب فرماتے ہیں کہ اشرۃ القواعد لتزکیۃ الروحیہ کتاب کا نام ہے. عرب عالم نے لکھا ہے اس کو, ہم نے ترجمہ کیا, کئی موری لومی کی ترجمہ کیا ہے سب کے آگے. لا ذکر کتاب لا ریب فی, ایسی کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں. بنیادی چیز تزکیہ نفس کے لیے کیا ہے؟ کتاب اللہ. اس کو پیش نظر رکھو. حدیث کا نمبر بعد میں, بزرگوں ملفوظات بعد میں, تبانے آئیں گے, اصل یہی رہے گی کتاب. لا ذکر کتاب لا ریب فی, کوئی شک نہیں. کوئی سائزہ کوئی فلسفی کوئی منطقی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو لکھ دیا اس میں شک و چھپا نہیں. دس سال بعد بدل جاتا ہے تو یہ کتاب سارا سات سے تیرہ چودہ سے کوئی بدلا کوئی موجود ہے اس بنا پر. یہ تزکیہ نفس کے بارے میں اثر ہے. یقیناً توحید مقصد اصلی ہے دین کی, اصل توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ توحید ہے. کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. شروع ہے اسلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے. اس بنا پر اس کی پوری پوری توحید اور تشریح پڑھ. اس میں آپ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا اما خلق جن مریض, اپنے مقصد حیات کو ہم کو سمجھنا چاہیے. انہوں نے کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑا مگر نبی کو بھی نہیں چھوڑا, خود بیان کر دیا ہے. اما خلق جن مریض سے لیا بدون, ہم نے ان سوچیں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں. کوئی اس کے اندر نہیں دو رائے ہو سکتی ہے, یعنی نبیوں پر بھی نہیں چھوڑا کہ وہی کہیں. مگر خود اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب اس کے بعد کسی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز میں شک پیدا کرے. ذالک الکتاب اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. عبادت تو ہمیں کہہ دیے, رمضان شریف ہے اور بعض ایام ہے, اس میں عبادت کا خاص اہتمام کو گویا کہ اشارہ ہے. خود میں گیا تھا شب قدر کے دن, معلوم ہے کہ جاتا تھا کہیں بیٹھا, انتقال ہو گیا ان کا, یہی تھا ان کا انتقال ہوا, تو یہی تھا ہمارا رابع صاحب انتقال ہو گیا. چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, اسی میں تقریر کیا تھا, بتایا تھا الحب و اساسی میری بنیاد مولانا رابط صاحب بیٹھے تھے, پوری تقریر وہاں کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. میں نے کہا حضرت جب محبت بنیاد ہے تو ہم لوگ کو بھی اسی کو بنیاد اپنی رکھنی چاہیے. نبی سے پڑھ کے کوئی بنیاد ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں الحب و اساسی, تو اسی کو بنیاد ہم کو بھی رکھنا ہوگا تب ہم کامیاب ہوں گے. حب کے بجائے بغض پر آپ نے رکھا بنیاد, کامیابی ہوگی. اسلام کے خلاف, اسلام کے غلط کے خلاف, نبی کے خلاف ہے. اور حب و ساتھی. بارا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا اور ایسا دین دیا دل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم. عیسائی تھے منتظر تھے دوسرے دین کے, ہمارے نبی کو جو تعلیم ملی ہے نہ اب نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی, کوئی انتظار نہیں ہے بھائی, جو آنا تھا آ چکا. اب کو اسی میں اسی سے تو آگے بڑھنا ہے. کتاب اللہ سے تمسک اور کتاب آپ کو پکڑنا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. الحمدللہ یہاں ذوق ہے اس میں آپ بتا رہا ہوں, کچھ تھوڑا سا وہاں ذوق ہو گیا ہے نا, سلوس سلوس تک ہماری مسجد میں بھی آیا ہے, یہ تو بہت ہو گیا ہے. ہم تو اس سے خوش ہیں کہ یہ پیدے گجرات یہاں بھی پہنچ گیا ہے. کہتا ہوں نہیں کہا دیتا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی چھپاتا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب انعام دینے کا بھی ہمارے یہاں نہیں تھا, بچوں کو ہم نے انعام دینا. میں نے کہا یہ سنتیں گزراتی ہے, میں نے کہا وہاں تو لوگ بازو عمرہ کے لیے بھیج دیتے ہیں, لڑکے پاس ہوتے ہیں, کبھی ایسا ہی رومال مار کے چالوں کو دے تو سب کچھ ہو جائیں گے. رومال کپڑے بھائی والوں کو وصافہ دیتے ہیں ہم لوگ تاکہ رغبت ہو. حضرت مار رائے پوری نے کہا ہے کہ بچوں کی تسلی کی یہ سب کر دینا چاہیے, اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے. اور بارہ اللہ تعالیٰ کے اما خطر کل جن صاف اور باریا اما خطر کل جن اور عرف اللہ دیا بدون عبادت کرنے کے لیے, یہ سب کے لیے عام ہے کہ نہیں, کوئی اسے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہر آدمی ترجمہ کر سکتا ہے بلا سوال ملا. اس کے لیے پورے قرآن کے جو قواعد ہیں نہ ہو کہ اس کی ضرورت نہیں, اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے بول دی دیا یہ چاہیے یہ چاہیے, سب کے لیے تو نہیں ہے. وہ جو پورے قرآن کے جو رموز ہیں اور حقائق ان کو سمجھنے کے لیے ہے, ترجمہ سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن ترجمے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے بچوں کو بھی قرآن سے شغف پیدا کرنا چاہیے, مزہ چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عقائد میں دیکھنا چاہیے, اپنے اعمال میں دیکھنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں, غور کرنا چاہیے. آپ اپنی صحت کو دیکھتے ہیں, ابھی پریشن دکھائیں گے, ابھی شکل دکھائیں گے, اسی لیے بدن ہمارا اور بتلاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ بدل کیوں ہم محتاج ہیں. اس لیے دین کے بارے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ دین اصلی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم کھا رہے ہیں پی رہے, خون بن رہا ہے, سالے خون بن رہا ہے کہ نہیں, سودا تو نہیں بن رہا ہے, سفرا تو نہیں بن رہا ہے, بلغم تو نہیں بن رہا ہے. صحت اسی صورت میں ہے جو تعلق سے جو ہے خون سفرا سودا بلغم جب متوازن ہوں گے تب صحت ہے. انہیں دونوں میں جو تفریق پیدا ہوتی ہے یہ بیماری ہے. جب ان کا مواد جتنا خون ہونا چاہیے, بلغم بھی ہونا ضروری ہے, اس کے اندر سفرا بھی ہونا ضروری ہے, سودا بھی ہے. اگر خالی سودا ہو جائے سب آدمی سیاہ ہو جائے گا, سفرا کھائی ہو جائے پیلا ہو جائے گا, خون ہو جائے گا تو سرخ ہو جائے گا, ہوگا ہی نہیں. اب چاروں کا توازن جب ہوتا ہے یہی صحت ہے. ان دونوں میں اختلاف دونوں میں ترتیب جو ہوتی ہے بس بیماری ہے, یہی بیماری. اس لیے ہم کو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کا تمام صحیح یہ نہیں ہے. ہم صحیح اس دین پر ہیں تو ہیں, صحت ہے ہم کو, اور اس دین پر نہیں ہے تو صحت نہیں ہے ہم کو. جیسے یہاں صحت نہیں ہے وہاں سے ابھی دیکھ رہے ہیں بڑے پیشے دیکھ رہے ہیں, معلوم ہو جائے کہ ہم بیمار ہیں یا بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہم اللہ ہمارا رب اللہ ربی اللہ ہمارا رب اللہ جو وہ کہے اسی کو تسلیم کرنے میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. مہاراج فرماتے ہیں یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. توحید اول شے ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود سوا اللہ. ایک بوڑھی عورت تھی وفات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کچھ وہ کل جانتی تھی, کہاں کہا وہ اللہ کو جانتی تھی, کچھ ہے معمولی. کہا کہ ہاں میں جانتی تھی کہ اللہ کا کوئی خالق بس کا نہیں, اس کو مسلمان سمجھ لو. اس بنا پر ان چیزوں کو جاننا ہر مسلمان مرد طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم کا مطلب یہی ہے، یہ ضروری ہے کہ ہدایت پڑھے تب نبی ہے، اپنے دین کو جانے کا ہمارا دین یہ ہے، اس کے قوانین کیا ہے، اللہ ایک ہے، انبیاء سب محفوظ ہے، قیامت آنے والی ہے، تین چیز توحید اور رسالت اور قیامت، یہ بنیادی عقائد ہیں، توحید اور رسالت اور قیامت، قیامت بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے توحید کو مان لیا، رسول تو بھی ماننے گئے قیامت کا انکار کر دیا، ختم ان کا ایمان ختم، اس لیے آپ تینوں چیزوں میں ضرور ہے، توحید کو کامل کرو، رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانو، جان سے زیادہ مانو، بچوں سے زیادہ مانو، یہ ماننا بھی ضروری ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توحید اور رسالت کے دولتوں سے مالا مال فرما لیں، اس لیے قیامت کے منکر زیادہ ہیں، بہت سے توحید کو مانتے ہیں، بہتوں نے رسالت بھی مان لیا، قیامت کے منکر روح سب جتنے ہیں سب قیامت ہی کے منکر ہیں، ان کو اس سے تعلق نہیں ہوتے، قیامت ہی کے منکر ہیں، ان کا ایمان بالکل کوئی اعتبار نہیں اس کا، سب سے بڑی زیادہ گل کتاب لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہیں، ان کے لیے کتاب نافع ہے، آپ ہمیں دوستوں بزرگوں اخیر رمضان ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کے فیوز سے مالا مال فرمائے، سب سے بڑا تحفہ رمضان کا کیا ہے، قرآن کا نزول ہے، ہم قرآن سے ربط رکھیں گے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، میں قرآن سے جب ربط ہوگا تو نماز سے بھی ربط ہوگا، رسالے سے بھی ربط ہوگا، قیامت سے بھی ربط ہوگا، اس بنا پر قرآن میں جو سکھایا توحید، وہ توحید اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہے چارجو نیس مولف مجدی صاحب فرماتے ہیں، ہے چارجو نیس، کوئی ہم کو آرزو نہیں سوائے اس کے کہ کلمہ طیبہ کامیاب کرے، مجدد کریں، ہے چارجو نیس، کوئی ہم کو آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو، ہم اللہ اس کے کلمہ کبیر کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، معمولی کلمہ نہیں ہے، سب اذکار سے اہم کلمہ یہی ہے، سب سے اہم ذکر یہی ہے، اس ذرا پر ہم کو کچھ تو سمجھنا چاہیے، کہتے ببھی تجارت ہم سمجھتے ہیں، ذرا سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے تو اپنے دین کو نہیں سمجھتے، کچھ نہیں، دین کیا ہے کیا، اسی سے سب امید وابستہ ہے آخرت میں، دین رہے گا تبھی سب کچھ رہے، دین اگر نہیں بالکل صفر ہو تو کوئی درجہ نہیں ہے، بہرحال فرماتے ہیں ابن تیمیہ نے آیت صاحب کا فتیش صاحب فرمایا، توحید وہ ایمان ہے، توحید وہ توحید وہ ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے، توحید سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، روشنی آتی ہے، شرک اگر اس کے اندر ہے ظلمت ہے تاریکی ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شرک سے بیزاری اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا، شرک کا تعلق چونکہ قلب سے ہے، نماز آپ نے چھوڑ دیا اس کا تعلق ہاتھ سے ہے، شرک کا تعلق قلب ہے، اس وجہ سے ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک اللہ تعالیٰ سے شرکیات سے بچائے، شرکیات سے بچائے، اللہ تعالیٰ نے دین کو ہم دیا ہے تو قلب کو دیا ہے کہ اس میں شریک نہ ٹھہرو، اس کے گناہ معاف کر لیں گے، اس کو معاف، لیکن دل کے گناہ جو ہے کیونکہ محبوب حقیقی کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو، شرک سب کو ناگوار ہے اور اللہ کو سب سے ناگوار ہے، پھر ایک بیوی شرک کو نہیں گوارا کر سکتی، باپ نہیں کرتا، شوہر نہیں کرتا، اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے، واحد اللہ واحد اللہ، وإن التوحید راس التعال، توحید اختیار کرو، اللہ کو ایک مانو، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین، اللہ ہی کی عزت ہے اس کے رسول کے لیے، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہے تم اللہ کا شکر، توحید اختیار کرو، واحد اللہ توحید اختیار کرو، بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں مولانا جو یاد رکھنے کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ کوئی علمی چیز نہیں ہے, یہ بنیادی چیز ہے, بنیادی چیز ہے. کتاب میں بڑی بڑی موٹی کتاب ہے, ٹک کی کتاب ہو اور کوئی لکھ دے کے یہ نسخہ ہے تو کہے گا کہ ہم نے مانے لیے تھے موٹی کتاب سے. ارے تمہارے لیے تو اتنا بھی نسخہ ہی کافی ہے, اتنا کاغذ علاج کے لیے اتنا کاغذ مانے ڈاکٹر کو اتنا دیتا ہے, وہ سب کتاب اپنی جگہ پر. لیکن تم کو تو یہی نسخہ کام آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید اور رسالت کو بیان کیا ہے, قیامت کو بیان کیا ہے, اس کو سمجھو, ایمان کو درست کرو, اللہ تعالیٰ کیا بے خوف ہو خطر جنت میں پہنچو گے. من قال لا الہ الا اللہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جسے لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ہے من قال لا الہ الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جنت میں داخل ہو جائے گا. اس بنا پہ رمضان شریف ہے, رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا ہے, اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں, اس کے اندر ارشادات موجود ہیں, اس کے اندر ہدایات موجود ہیں. اپنے علماء سے اس کا ترجمہ بھی تھوڑا پڑھ لو. اللہ کا خط جب ہے, ماں باپ کا خط آتا پڑھاتے ہو, یہ اللہ رب العالمین کا خط ہے. امام غزالی کہتے ہیں ہذا مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا مکتوب, مکتوب والے خط. جب ایک خط تمہارے باپ کا آتا ہے, تمہارے بیٹے کا آتا ہے, اس کو پڑھاتے پھیرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں کیا ہوا, مانی کیسے یہاں آئے تھے وہ ایلوینین والے, یہاں گورنر ہے بیٹھے, کہا ہمارا ہم آپ کو وہاں بلائیں گے ایلوینین. کیا مجھے یاد نہیں کون ہے کیا کر, وہاں بیرا بھیج دیا فرانسیسی میں الہ آباد میں. اب فرانسیسی وہاں کون جانے, ابھی یہاں کے جو جانتے ہیں وہ. ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہے, یونیورسٹی میں بھیجا گیا ہے. وہاں تو ایک لڑکے فرانسیسی پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے سمجھا کہ کسی نے آپ کا ویزا بھیجا ہے فرانس سے, ریویژن ہے نا جگہ وہاں کا, فرانس کا ملک ہے. بہرحال پڑھایا گیا اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو عربی والوں کو جانا پڑا فرانس, وہاں یونیورسٹی میں. وہاں کچھ لڑکے فرانس کے جاننے والے پڑھتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ویزا ہے. بہرحال میرے دوستو اسی لیے ضرورت پڑی, آپ نے محنت کیا, یونیورسٹی میں گئے, یہاں گئے, وہاں گئے نا, ہم جانتے تھے پریشانی ہوئی ہم لوگوں کو, یہ ہے کیا. اسی طرح قرآن عربی میں ہے, آپ سمجھیے کہ عربی میں ہے, اس کا حل نکالیے. آپ علماء کو پکڑیے. اورنگزیب علی رحمہ نے بلایا اپنے وزیروں کو, وزیروں کو بلایا اورنگزیب رحمہ نے, کہا بتلاؤ وضو میں کتنی سنت ہے. یہ زمانے میں سب بیوقوف ہو سے سوال ہوتا ہے, کو بھی معلوم نہیں تھا, خوش رہے ہوں گے نا. اور انہوں نے کہا نالائق تم لوگوں کو ابھی وضو کی سنت نہیں معلوم ہے, بولتے نہیں مولویوں کو بلاتے اور پڑھتے. اس نے لکھا مسلم نے کہ ان کی دو نیت تھی, ایک تو ان کو پسرانا اور ایک مولویوں کی کچھ تنخواہ بڑھانا, تاکہ ٹیوشن جب ہوگا تو ان لوگ کچھ آمدنی ہوگی اور یہ دین سیکھ لیں گے. لکھا ہوا کتاب میں سب جگہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے لیے, تاکہ دین ہم کو معلوم ہو, دین کا صحیح راستہ معلوم ہو, ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین پر ثابت قدم رکھے, دین نبی پر قائم رکھے, دین رسول پر قائم دائم رکھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, دروازے. من قال لا الہ الا اللہ, حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوگا. بس اتنی سے ہوگا اور اعمال کیا ثواب ملے گا. یہ صرف اتنی کہنے پایا تھا, موت آ گئی جنت پہنچ جائے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے, شب قدر کے برکات سے معلوم مال فرما دے. ہم لوگ شب قدر گزارنے کے لیے رائے بریلی علی میاں کی خدمت میں جاتے تھے شب قدر گزارنے کے لیے. جب میں یہاں آ گیا تو شب قدر ہی مولا علی میاں کو خط لکھا ہے کہ حضرت آج اس دورے سے معلومی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم شب قدر گزارتے تھے, یہاں یہی لکھا ہم نے. مولا بہت خوش ہوئے. میں نے کہا لیکن آپ کی توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے تھی, جو وہاں شب قدر ہو وہ دور سے بھی آ سکتی ہے. میں یہاں ہوں, آپ کی دعا توجہ ہم کو پہنچ سکتی ہیں. بہرحال اپنا یہی مزاج ہے مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین میں ثابت ہے، بہت زیادہ اس کے اندر سختی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دشواری بھی نہیں ہے، کچھ جیسے سب دنیا کام کرتا ہے یہ بھی کر لیا، پانچ گھر کی نماز کیا ہے، پیر دھو کر کے دھو لیا، پڑھ لیا، دوڑ کر پڑھ لیا، جیسے بھی جائے پڑھ لیا، کچھ کوشش کی تلاوت پارہ جو ہے ورک دو ورک پڑھ لو، ورک دو ورک پڑھ لو، کلمہ طیبہ گڑنی کے قدر 10 مرتبہ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صدقہ میں بات بات نہیں ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقہ میں کر دی دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق دے، راستہ ہم سب لیے کھول دے، اپنے اب اپنے دربار میں پہنچنے کا راستہ کھول دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ان کی رضا نصیب ہو، ان کے ساتھ رہنے کی سعادت رفاقت نصیب ہو. دعا کرو بس اللہ تعالیٰ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم في الفيلم رمضان، شهر رمضان کے دوپہر میں، قرآن پاک کے دوپہر میں، ایسے حاضرین کے دوپہر میں جو طالبین خدا ہیں، کوئی غرض نہیں، صرف قرآن حدیث کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس سب کے دوپہر میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تمام پریشانیاں جو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں جو دل در سنتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، اللہ ان تمام پریشانیوں سے مجھ کو بھی اور تمام ہمارے احباب کو، جملہ عالم کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. عافیت اسلام میں ہے، اس کو جہاں تو ہو مضبوطی سے جو بھی پکڑے گا عافیت پائے گا. اسلم قسم، اسلام لاؤ سالم لاؤ گے. اس بنا پر چیزوں کی بھی رعایت کرنی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتہ یا ارحم الراحمین. Yeah.